Este ora 21. Radio Timișoara. Jurnal. Bună seara, bugetul Timișoarei nu prevede bani pentru construcția unor parcări noi. Aceasta chiar dacă Timișoara se poate lăuda cu cel mai mare buget din istoria orașului, iar noul sistem de parcare a fost gândit astfel încât jumătate din banii încasați din plata parcărilor să fie direcționat către primărie.